Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Mini rozmówki 1 Mini rozmówki 1 خذ راحتك Proszę się rozgościć Proszę się rozgościć. البيت بيتك. Proszę czuć się jak w domu. Proszę czuć się jak w domu. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Czego się pan, pani napije? Czego się pan, pani napije? أتحب الموسيقى؟ Lubi pan, pani muzykę? Lubi pan pani muzykę? Ana uhibbu al-musiqa al-klasikiyya. Lubię muzykę klasyczną. Lubię muzykę klasyczną. Hadhihi sidiyati. Tu są moje płyty. Tu są moje płyty. Ata'zifu ala alatin musiqiyya? Gra pan, pani na jakimś instrumencie? Czy gra pan, pani na jakimś instrumencie? هذه قيثارتي. To jest moja gitara. To jest moja gitara. أتحب أن تغني؟ Lubi pan, pani śpiewać? Lubi pan, pani śpiewać? عندك أطفال؟ Ma pan, pani dzieci? Ma pan, pan, pani dzieci? عندك كلب؟ Ma pan, pani psa? Ma pan, pan, pani psa? عندك قطة؟ Ma pan, pani kota? Ma pan, pan, pani kota? هنا توجد كتبي. To są moje książki. To są moje książki. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Właśnie czytam tę książkę. Właśnie czytam tę książkę. ماذا تحب أن تقرأ؟ Lubi pan, pani czytać? Lubi pan, pani czytać? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Lubi pan, pani chodzić na koncerty? Lubi pan, pani chodzić na koncerty? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Lubi pan, pani chodzić do teatru? Lubi pan, pani chodzić do teatru? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Lubi pan, pani chodzić do opery? Lubi pan, pani chodzić do opery? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.